ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Na walipoingia kwa Yusuf alimchukua nduguye akasema, mimi hakika ni nduguyo, basi usihuzunike kwa waliokuwa wakiyafanya. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adhana muadhdhinun ayyatuha al-'iru innakum lasariqun. Na alipokwisha watengenezea mahitaji yao akatia kikopo cha kunywa maji katika mzigo wa ndugu yake huyo, kisha mnadi akanadi, enyi wasafiri, hapana shaka nyinyi ni wezi. Qalu wa aqbalu alayhim madha tafqidun. Wakasema nao wamewakabili, kwani mmepoteza nini? Qalu nafqidu suwa'a al-malik wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Wakasema tumepoteza kopo la mfalme, na atailileta atapewa shehena nzima ya ngamia, nami ni dhamini wa hayo. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Wakasema wallahi najua vyema kwamba sisi hatukuja kufanya uharibifu katika nchi hii, wala sisi siwezi. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Wakasema basi malipo yake yatakuwa nini ikiwa nyinyi ni waongo? Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazauhu kadhalika najzi adh-dhalimin. Wakasema malipo yake ni yule ambaye ataonekana nalo yeye, huyo ndiye malipo yake, hivi ndivyo tunavyowalipa madhalimu. Fabada bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadhalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dini al-maliki illa an yasha' Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi'ilmin alim. Basi akaanza kwenye mizigo yao kabla ya mzigo wa nduguye, kisha akakitoa katika mzigo wa nduguye. Hivi ndivyo tulivyompangia Yusuf, hakuweza kumzuia nduguye kwa sharia ya mfalme isipokuwa alivyotaka Mwenyezi Mungu. Tunawatukuza kwenye vyeo tuwatakao, na juu ya kila ajuae yupo ajuae zaidi. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Wakasema ikiwa huyu ameiba, basi nduguye vile vile aliiba zamani, lakini Yusuf aliyaweka siri moyoni mwake wala hakuwaonyesha. Akawaambia, nyinyi mko katika hali mbaya zaidi, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi hayo mnayosingizia. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu